राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जीव मात्र का एक स्वभाव है, यह किसी न किसी का आश्रय चाहता है, आधार आश्रय, उसी को शरण कहते हैं। गीता पूरी सुनाकर और भगवान ने कहा अब तेरी मर्जी आओ, जैसे ऐसे कहकर कहा कि सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं, सर्व गुह्यतमं भूय श्रीमे परमं वच। सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है यहाँ, गुह्यतम आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यात गुह्य आया है, रहस्य आया है, ऐसे शब्द आए हैं गुह्यतम शासन। परंतु सर्व गुह्यतम मानो सबसे गोपनीय, सबसे बढ़िया सार की बात जो हरे को नहीं कही जा सकती, ऐसे सबसे बढ़िया बात तेरे को कहता हूँ। बहुत सरल साधन है और बहुत कीमती साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है। वो क्या है? शरण हो जाना, भगवान के शरण हो गए, उसका आश्रय ले लिया। कोई कितना ही कसूर कर दे और आज पड़ा पड़ जाता मैं आपके शरण हूँ, चाहे माफी करो चाहे दंड दो, आपकी मर्जी और जैसे ही करो, मेरा कोई कुछ कहना नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो, मैं तो आपका हो गया। ऐसे भगवान के शरण हो जाना, वो तो शरण होता है, अपने तो भगवान के शरण है। मूल में खास जीव मात्र प्रभु के चरणों का शरण है, उनका आश्रय है, उनका अंश है। एक बीच में गलती कर दी कि संसार को अपना मान लिया, इसका आश्रय ले लिया, रुपयों का आश्रय ले लिया, कुटुंब का आश्रय ले लिया, कहीं कहीं गए ब्याज का सना है, मैं तो किराया आता है काम चलेगा, हमारे बेटे पोते कमाते हैं इसे काम चलेगा, इतनी पूंजी हमारे पास काम चलेगी, ये आश्रय देना शरण। तो ये सब कच्चा शरण है, कच्चा बिगड़ जाएगा, ठहरेगा नहीं, मिटने वाला है, और ये स्वयं मिटने वाला नहीं है। मानो अपने शरीर में अपने आप को मानते हैं कि मैं शरीर में हूँ अथवा शरीर में हूँ, ये स्वयं मिटता नहीं है। स्वयं मिट जाए तो स्वर्ग कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, दूसरी जोड़ी में कौन जाएगा? तो शरीर है ये छूट जाता है और स्वयं चला जाता है, तो स्वयं नित्य है और शरीर अनित्य है। ऐसे संसार में सब जगह परिपूर्ण परमात्मा वो नित्य है और ये संसार अनित्य है, ये बदलता रहता है। शरीर और संसार एक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचत्रिय अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ यह शरीर अधम है, मलिन है, इसमें तोले भर भी चीज बढ़िया सुगंधीदार नहीं है, पड़ा रहे तो ऐसी दुर्गंध पैदा हो जाए आदमी पास में खड़ा नहीं रह सकता, ऐसा है। जब तक प्राण है तब तक ठीक चलता है, प्राण गए श्वास मुर्दा हो जाएगा। तो ये गंदा शरीर है और ये शरीर संसार सब ऐसा है, संसार दोनों है, संसार में गंदा भी है बिना गंदा भी है। माने ये जितने चलने फिरने वाले जीव है वे तो गंदे हैं, और जो स्थिर रहने वाले वृक्ष है, धूप है, घास है, अन्न है, साग आदि जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं वो इतने गंदे नहीं है जैसे गंदे है। संसार उस संसार के साथ इसकी एकता है शरीर की, और अपने खुद की एकता है जो संसार में परिपूर्ण व्यापक है। हरि सर्वत्र समाना भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समान रूप से व्यापक है। ऐसे आप उनके शरीर में व्यापक हैं, शरीर में सब जगह हम रहते हैं, कहीं भी कोई कांटा चुभे तो पता लग जाएगा वहां कांटा सब गया। तो शरीर में जैसे हम रहते हैं ऐसे परमात्मा संसार में रहते हैं, दोनों विलक्षणता है। हम रहते हैं हम प्राणों के अधीन रहते हैं, परमात्मा प्राणों के अधीन नहीं रहते, वो स्वतः रहते हैं सभी। जैसे काठ में अग्नि रहती है तो वो अग्नि कोई प्राणों के आधार नहीं रहती है, वो काठ में रहती है, वो काठ पुराना हो जाता है तो उसमें अग्नि जल्दी पैदा नहीं होती, नया होता है तो सूखा होता है, गीले मेले भी होती तो उसमें रहती अग्नि। ऐसे परमात्मा सब जगह रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली रहती है, मेहंदी को पत्ती है उसको पीस कर देखा जाए तो मिलेगी नहीं, एटोड़ कर देखा जाए तो मिलेगी नहीं लाली, और ला करके रख दो यूं ऐसे ऐसे लगा दो, दूसरे दिन देखो तो लाल हो जाएगा, तो उसमें लाली है। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे परमात्मा सब में है, वो लखने में नहीं आते, परंतु इनका जो सार है वो मेहंदी में जैसे सार लाली है, लाली के कारण ही मेहंदी की महिमा है, कीमत है, पूछ है, आदर है। नहीं तो दूध पत्ती से ही पत्ती होगा, परंतु उसमें एक विलक्षणता है। ऐसे संसार में एक परमात्मा है परिपूर्ण है, उसके कारण ये अच्छा दिखता है। और ये प्राणी जो है जंगम स्थावर जंगम दो तरह के हैं, वृक्ष आदि की स्थावर प्राणी है, पशु पक्षी मनुष्य आदि के जंगम प्राणी है। तो स्थावर यावत समझाए थे कि सत्वम स्थावर जंगमम, ये स्थावर जंगम, तो इनमें सब में परमात्मा है, हमारे इसमें भी परमात्मा है। तो इसमें आत्मा उस परमात्मा, परमात्मा आत्मा तो एक जाति के हैं और शरीर और संसार एक जाति का है। अब संसार से शरीर को अलग मान लिया और परमात्मा से अपने को अलग मान लिया, ये गलती हुई है। तो कैसे करें? सर सर शरीर हो सरल हो जाए, जो सब में परमात्मा परिपूर्ण है उसे मैं भीतर से उसे सरल हूं। अब रहा शरीर, तो शरीर भी सेवा में लग जाए, इसमें एक मार्मिक बात है, विशेष ध्यान दें आप। हमारी भूल क्या होती है कि शरीर में हम स्थिर रहकर और हमारे काम में आ जाए, हमारा कहना करे, हमारे को सुख मिले, इनसे हम आराम ले लें, ऐसी इच्छा होती है, ये गलती होती है। एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, आप देखते ही हो रुपया रुपये पर रुपया, जिसके बेचारे रुपया नहीं है उसे बहुत तंगी से रहता है, ज्यादा रुपये रुपये आते हैं तो रुपये के पास रुपया आता है। तो बाजार में गया और रुपये बजाने वाले थे ना आजकल के सोने, आप तो समझते हो टन टन टन, तो ये रुपया बजावे और कहीं रुपये के पास आता है, चलो तो रुपये पास रुपया आएगा। तो दुकान में रुपयों की ढेरी पड़ी थी, वो गिर रहे थे रुपये, तो ये बजाया रुपया उसमें जा पड़ा। कहते रुपये के पास रुपया आता है, आया तो नहीं मेरे पास, रुपये के पास रुपया आता है, रुपये के पास गया वो ज्यादा है उसमें चला गया, आया तो रुपये के पास ही रुपया आया, वो समझता इधर आ गया रुपया उधर चला गया। तो ऐसे हम संसार के अंश हो करके हमारे पास संसार आ जाए, हमारा कहना करे, हमारा कहना माने, हमारी सेवा करे, ये गलती है। अपने छोटा बड़े में जाएगा, अपने छोटा जो परमात्मा में जाएगा, शरीर छोटा है तो संसार में जाएगा, तो संसार की सेवा करें। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से दूसरों की सेवा करें, जहाँ आवश्यकता हो। जैसे हमारे भूख लगे तो भोजन कर लें, ऐसे किसी को भूख लगे तो अपने भी भोजन भोजन करा दें उसको, प्यास लगे तो हम जल पीते हैं, ऐसे जल हमारे पास है तो आदर पूर्व कैसे दें। ध्यान दें एक बात है मार्मिक, हम जो किसी को भोजन देते हैं, अन्न देते हैं, हम गलती क्या करते हैं? अन्न देते ये तो ठीक है, ये भी नहीं करते लोग, इतना तो करना शुरू किया, पर इसमें गलती है कि ये होती है हमारा समझ के देते हैं, हमारा उनको देते हैं, नहीं आपका नहीं हो, आपने भोजन कर लिया और जो बच्चा वो आपका नहीं है, आपको तो अपने ऐसा खा लिया, अब जो भूखा है उसका है तो उसी उसी का समझ उसको दे देना। जो कोई भूखा हो उस भूखे को भोजन देना तो उसी का समझ कर उसी को देना। ये प्रवृत्ति करने से भगवान का अंश ये है, ये भी भगवान का अर्पण हो जाए, तो भगवान का है ये तो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मैंने सबने उत्पन्न किया है और मेरे को प्यार है, मेरे हैं तो ये भगवान को दे दें। शरीर तो संसार को, शरीर संपत्ति घर जितना वो संसार को दे दें, अरे अपने आप को भगवान को दे दें, तो संसार को देना क्या है? क्या बाबा जी बन जाए छोड़ के चले जाए? अपने पास रखी है चीज, परोस, जैसे रसोई बनी है, माता जी बैठी है परोसते है, तो अपना भाई भोजन करो जितना परोसते चले जाए, ये रोटी दे लो, साग दे लो, ये लो, ये लो, तुम्हें खा लो, ये नहीं सब भोजन उनको दे दे, सब कैसे दे दे? कोई मांगा ना हो तो सब दे दो, सब कैसे दे दे भाई? सबकी पांती का है, तुम तुम्हारी पांती का ले लो, इतना तुम ले लो, एक साथ हुआ एक रोटी दे दी बना, सब दे दो। अब मन हो जाए वो जो सब पूजा फायदे पूर्ण भोजन जितना भावे उतना ही दोगे और क्या दोगे, सब दे दोगे। तुम अपने पांति का खा लो, हम अपने पांति का खा लो, शादी बात है। तो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये अंश परमात्मा है वो तो परमात्मा के शरण हो जाए, और जो शरीर संसार ये इसके शरण हो जाए, जैसे जैसे आवश्यकता उनको दे दिया इसको दे दिया, तो पढ़िए परमा, तो रक्षा करना उनकी वृद्धि करना सार संभाल करना तो ये तो है आपका काम, और उस पर आधिपत्य कर लेना, छपाई मार देना कि मेरा ही है, ये नहीं लोगों में कह दो मेरा है, यू कह दो कोई ऐसे नहीं कहने में, पर मन में समझे कि हम आए तो लाए नहीं, जाएंगे तो ले जाएंगे नहीं, और रहते हुए भी मर्जी के मुताबिक रख सकते नहीं, मर्जी के मुताबिक रखे तो लखपति से कम कौन पड़े, क्यों मरेगा करोड़पति पड़े, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा है वही मिलेगा हमारे को, दूसरा का दूसरा कैसे मिल जाएगा हमारे को? अरे बुखार भी हमारे को आने वाला, हमारे को आपको आ जाएगा हमारे पास है, तो दुख भी हमारे को आता है, सुख भी हमारा है, हमारी जितनी हमारी बुआई भी हमारी, इस वास्ते हमारी नहीं है, हमारे हम भोग लेते हैं और दूसरों की है औरों को दे। तो कोई भूखा आ जाए तो उसको रोटी दे दो, ज्यादा नहीं थोड़ी दे दो, आधी रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, आधी दे दो, एक फलवा दे दो, कुछ देना चाहिए। गृहस्थ का खास धर्म है, बहनों बातों को सुने प्रयोग से, आपका खास धर्म है कोई भूखा आ जाए बड़ी बनाई रसोई, पैसा देना हरेक को नहीं, अनवेदना सुख वो है को नहीं, पैसा सुना दे गए तो अच्छे ब्राह्मण हो, सदाचारी वेद पाठी उत्तम हो, और भोजन में कोई बात नहीं देखनी, कोई हो भूखा है खा लो इला लो, भूखे तो हम भूखो मंदन नहीं लेंगे, तुम्हारी आपकी मर्जी, हम तो पैसा लेंगे, आप जो पैसा देना हमारा मन नहीं है हमारा, तो झूठ मत बोलो मेरे पास नहीं है, पैसा देना तो हमारा मन नहीं करता, हमारा जो रोटी बनाएंगे आप नहीं रहेंगे, अच्छा तो उसका दोष नहीं करना आपको, वो नहीं लेता दोष कैसे लगेगा, नहीं देते हैं दोष लगता है, तो वो उसकी भोजन उनको दे दिया। एक बात विचित्र आई शास्त्रों में, शास्त्रों में आया है कि यथे यतिथिर्यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। कहते जो अतिथि आता है भूखा है कुसाधु है ब्रह्मचारी यथेश्वर विद्यार्थी गुरु कोष अद्वगा क्षीण वृत्ति से सड़े थे भिक्षु, अच्छा भिक्षु बोलते हैं एक तो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, किला है भजन स्मरण करता है, और एक सन्यासी जो सब कुछ त्याग दिया, पास में नहीं रखते, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब दे गए तब खाए, पद में कोई पैसा कुछ रखता ही नहीं, ऐसे जब मिले जब खा ले, ऐसा साधु। और एक विद्यार्थी विद्या पढ़ता है, वो भिक्षा करावे तो विद्यार्थी वो भी उसका पास, वो पास कुछ रखता नहीं, विद्यार्थी पढ़ता है, गुरु कोष का एक गुरु की सेवा करता है, वृद्ध बड़े गुरु है उनकी सेवा के साथ कोई काम नहीं वो करता है, और एक रास्ते बता जाए चलते चलते आ गया शाम हो गई रात को हम रहेंगे, तो वो भिक्षु साधु की तरह सन्यासी की तरह वही है। गांव में जैसे गाय बकरी भैंस खो जाती है तो ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो आ जाए तो वो साधु सन्यासी की तरह उसको भी भोजन करा दो। तो अद्भुत एक ऐसी बात है कि लाज लग जाए दुख जाए कुछ नहीं है पास में गृहस्थी किसी वर्ण का किसी आश्रम का कुछ नहीं है, वही भिक्षु है। तो ऐसा भिक्षु घर पर आता है तो उसको दे देना चाहिए, खिलाना चाहिए, नहीं दे उसको न दे और भोजन कर ले तो उसको दोष लगता है। और ध्यान देना एक बात बड़ी विचित्र है, वो खेत में आया नहीं, काम धंधे में आया नहीं, दुकान में आया नहीं, घर में कोई झाड़ू दिया नहीं, शायद हमारी करी नहीं, अब भोजन के समय आ गया, अब नहीं दो तो पाप लग जाए, ये कोई मुफ्त पाप लगता है, उसने सहायता करी हो तब तो ठीक है भाई, हिस्सा लगता है, चाचा अगर खड़े रह गए उसको न दे तो दोष लगे। एक चांद्राण व्रत करे तो उसको धोता है महीने पहले चांद्राण व्रत भुगतवा चांद्रायण करे तो ये कैसे दोष लग गया, तो बात बता एक समझ गया ना, ऐसे सन्यासी आ जाए साधु त्यागी उस रोटी ने चला जाए तो सतस में दुष पाप तो दे जाता है पुण्य ले जाता है, वो खाली नहीं जाता कि ये कोई कायदा है, कायदा है क्यों है कायदा। तो एक साधु है वो काम करे तो रुपया दो रुपया पांच रुपया रोजाना कमा सकता है ना, जैसे मैं किसी घर में जा किसी खेत में काम करूं किसी दुकान में काम करूं पांच चार रुपया तो मिल ही सकता है ना, और सौ दो सौ पांच सौ रुपये संग्रह कर भी सकता हूं, नहीं कर सकता क्या, तो मैंने संग्रह नहीं किया वो तो आप नहीं तो रहा हो कहां रहा होता, मैं ले जाता तो आप में से ही आता कहीं से ही कहीं किसी खुलती कहीं जेब खुलती किसी पॉकेट खुलती तो आता ना, तो आपके पास नहीं आया हमने नहीं लिया तो आपके पास छोड़ दिया, तो वक्त पर रोटी तो दे दिया कर रोटी इतना हक लगता है नहीं हमारा, ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है उसको दे देना चाहिए, आज रोटी दे दो फिर पाप नहीं लेगा, एक फुलका दे दो पैसे दे दो, ये गृहस्थ का खास धर्म है। बहनों माताओं खूब सुन लो, कोई आवे बड़ी बनाई रोटी कोई बाजरा दे दो, कोई गेहूँ दे दो, आटा दे दो, आटा तो फिर भी दे दे, पर गेहूँ दे कोई जरूरत नहीं, कि पैसा दे दो, पैसा कैसे दे, तुम किस काम लगाओगे, क्या पता हमें विश्वास हो तो बाबू वो भी तो कोई बात नहीं है, पर तो बड़े बड़े अन्न का मातम चाहते हैं, ये तुरंत वो न है, तुम रोटी खाएगा ही पेट भरेगा, पानी पी लेगा ठीक हो जाएगा, तो अन्नदान है वो महान दान है, अन्नदानम महादानम विद्यादानम तत्वधिगम, विद्यादानों से दिया नहीं है तो अन्न बना बनाया दे देना, वो दे देना उसी का समझ करके, ये बात है एक, कि उसी का इस बार तो हुआ कि उसने इकट्ठा नहीं किया तो आप में तो रहा बहुत रोटी आप में गई, इस बार तो उसको दे दो भाई ले जाओ। वृंदावन में हम गए थे 1989 की बात है, बहुत 60 वर्ष हो गए थे सर, तो भिक्षा जाती थी, एक माई रहती थी वहां, तो आटा लाती रोटी बनाती, ये साधु ने इनको कहती अरे आ जा रे, ये कहकर बोलती महाराज पधारे, कहते आ जा रे आ जा, तेरी माधुकरी ले जा, तेरी माधुकरी माधु रोटी, तेरी रोटी ले जा, माँ बजरी वो साधु माँ बुलाओ, अच्छा आ जा आ जा, ले तेरी रोटी ले जा, तेरी रोटी ले जा, मेरी रोटी ले जा, आ जा तेरी रोटी ले जा, तो वो साधु की माँ जाई थी, मुझे भोजन करा दे, भोजन करे मेरी माँ होती है, तो ऐसे देना उसको उसी का समझ, उसी को दे देना, कहते पुनः पुनः बढ़नी चाहिए सर, हमारा तो पुण्य यही है, किसी अपना चीज हो तो उसको दे दे, तो हम तो ऊर्ण हो गए, जैसे कोई दिन में आवे और 10,000 रुपया हमारे पास है, मेले में जाना है तो अंदर पैसा आप रख लो, मेरे को जो क्लेम कटर लेगा वो ले लेगा, रख दिया शाम को आओ तो दे दो, तो आपने अपना फ्रोह दिया उसी का ही है, तो तेरी चीज की रक्षा करते थे, आज आ गया मालिक लेते उसी का, तो नियम वस्तु गोविंद तुम्हे में और जीव परमात्मा का, तो परमात्मा का अर्पण कर दो, अपने को तो अपने को परमात्मा का अर्पण, संसार ये सबके अर्पण, अब अर्पण है उसमें पड़ा है, जितनी जितनी जरूरत होगी थोड़ा जल पी लो महाराज, क्या ऊपर गए पानी पी लो, सब सब तो पी नहीं सकते, सब देंगे तुम्हारे औरों को तो पिलाना है, ऐसे रोटी थोड़ी आप ही ले जाओ महाराज, हम भी खा लेंगे, तो थोड़ी रोटी कैसे पे? पेट भर दो, पेट भर नहीं, पेट भर नहीं, अब मन पेट भर दे दो कोई बात नहीं है, परंतु आपका पुण्य उतने में हो जाएगा, जितने दे आधी दे दो तो भी हो जाएगा, जबान का उतरना देगा, ऐसे देर सेवा करना, तो ये गृहस्थ का खास धर्म है, गृहस्थ में बैठे हो देखो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी इकट्ठा नहीं करते, वानप्रस्थ वीर सन्यासी इकट्ठा नहीं करते तो नहीं करते, वो आप में ही रहा, इस बात रोटी भक्त पर दे दिया करो, तो ये खास बात है, तो तीन वस्तु गोविंद तुम्हें, जैसे ये चीज संसार की है संसार को दे दो, ऐसे आप स्वयं जीव परमात्मा के हैं अब, तो परमात्मा को दे दो, दे दो क्या, मैं परमात्मा का हूँ मान लो, बच्चा है ना, बालक छोटा होता है, माँ पर गुस्सा करे तो क्या कहता, तेरा बेटा नहीं बनूंगा वो समझे बेटा बनू निहाल करूँ उसको, जब दंड गया था माँ को बेटा नहीं बनूंगा माँ को दंड दे दिया, अच्छा बेटा बेटा नहीं बनूंगा, बेटा हूँ माँ हमारी, दोनों मानंद माँ कहने मानंद माँ के सुनने में आनंद आवे, तो बेटा बनेगा बेटा है, ऐसे भगवान का बनेगा, हम भगवान के हैं, जैसे आप बालक कैसे कहते हैं बाल का बन जाऊ, ऐसे आप भगवान के बन जाए, अरे बन जा नहीं है भगवान के, ये भगवान का अर्पण करना भाई, शरणम भगवान के चरणों का आशीर्वाद, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, ये शरीर विद्य संपत्ति संसार की है, माँ बाप से शरीर मिला, संसार से शिक्षा पाई, तो इनकी सेवा संसार की कर देना ईमानदारी है, ईमानदारी का नाम है मुक्ति, बेईमानी का नाम है बंधन, अपनी नहीं है उसको अपनी मान रहा तो बेमान बेईमानी हुई ना, ईमानदार नहीं है। तो यहाँ आगे नंग धड़ंग आए थे, कोई धागा ही पास में था नहीं, अब जाओ तो लाश भी यही पड़ी रहेगी। तो यहाँ तो आए ऐसे खाली जाओगे तो आपकी क्या साथ में लाए नहीं, और ले जा सकते नहीं, रहते हुए भी बना सकते हो क्या लघुपति गुरुपति अरुपति बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो आप आने वाले पास में आएगी खाने में खा ले, निर्वाह करना है अपने भी निर्वाह करना, और कोई निर्वाह दे भी ज्यादा समय चलती है अपने ममता नहीं रहेगी। ममता रहेगी तो ममता दे रह जाए वासना अधिकार दे नाशी, वासना रह जाएगी तो साफ बढ़ना पड़ेगा वहाँ अपनी नहीं है। ठाकुर जी की है, सब ठाकुर जी की चीज है, भगवान की है, भगवान को दे दो। एक ऐसा शेठ था वो बड़ा धनी होकर मानता सब भगवान की चीज है। तो संत आए थे दर्शन करने के लिए, संत साधु लोग आए वो शेठ का दर्शन करेंगे। शेठ क्या कोई भगत है वो? नहीं तो ग्रस्त जाएगा संतों के दर्शन करने के लिए। संत आए दर्शन करने के लिए शेठ से, तो पूछा रही शेठ कौन सा है मकान के? वो साठ शेठ खड़ा है ना वहाँ आगे, वो शेठ है उसके वो मकान है जहाँ शेठ दे राम जी की पधारो महाराज। कि शेठ ये घर किसका है? हमारा ठाकुर जी का है, भगवान का है घर। अच्छा चले भीतर, गाय भैंस भी है, घोड़ा खड़ा है, गाड़ी है, किसके? हमारा ठाकुर जी के है। ये किसके? ठाकुर जी के। अब गए घर में तो बालक खेल रहे हैं, ये सोरा किसके? हमारा ठाकुर जी के हैं। स्त्री पुत्र के ठाकुर भगवान के हैं, ये कमरा भगवान का है, भगवान का है। ऊपर गए भगवान का, भगवान का। आज देखा एक मंदिर बना हुआ, ये क्या? ये भगवान का ठाकुर जी का मंदिर है मेरा। अच्छा ठाकुर जी का। उसे जितने वो चांदी के सोने के पात्र आते गए, ये ठाकुर जी के हैं। ये छत्र लगा है, ये ठाकुर जी का है। मैंने सभी ठाकुर जी गहना पहनने के, ये गहने ठाकुर जी के, ये कपड़े ठाकुर जी के हैं। अगर ठाकुर ये मेरे, ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे ठाकुर जी का। तो अपने हो गए, अपने बीच में ठाकुर जी रहे। धन संपत्ति मेरी है परंतु ठाकुर जी की है, तो बीच में ठाकुर जी वो चीज शुद्ध हो जाए, सीधी अपनी जगह शुद्ध हो जाए, फंस जाओगा। ये ठाकुर जी के, हम ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी के भोजन करेंगे, ठाकुर जी के कपड़ा पहनेंगे, ठाकुर जी के मकान में ही रहेंगे, हम जाएंगे कहाँ? चलेंगे तो बड़ा पवित्र हो जाओगा। ये शरण है, भगवान के शरण हो गए पवित्र हो जाओगे। क्योंकि ममता से ही आदमी बंधता है, ममता नहीं है। ठाकुर जी का दरबार, ठाकुर जी की वस्तु, ठाकुर जी के भोग लगाए, ठाकुर जी के प्रसाद पाओ, ठाकुर जी का प्रसाद हम पाओ। प्रसाद तो ठाकुर जी लेंगे ही, और कहाँ जाएंगे? ठाकुर जी प्रसाद लेंगे, मौज हो जाए। तो एक बहनों माता भाई सब ये ऐसी बात अपने पकड़ लो, ये सब ठाकुर जी का है। आप नहीं आए तभी संसार चलता था, आप चले जाओ तो संसार चलता है। करो कोई लाख करे, एक और है, वो और ही है, वही करता है। तो इस वास्ते उसी का अपने मान कर रहे हो, मौत हो जाए। अरे मेरा मान कर मरोगे तो मरने में दुख होगा, ऐसे पैर छूट गया, मेरा सारा शरीर छूट गया, तो मेरा क्यों पकड़ा भाई? संसार शरीर छूट गया नहीं तो उसका अपना नहीं होता, अपना नहीं है तो अपना होता ही नहीं, तो अपना उनको भी छोड़ दो। देखो संसार में एक दो घर अपना है, दूसरे तो घर अपना नहीं है। पंद्रह बीस पांच दस पंद्रह आदमी अपने हैं, और अपने नहीं है। हजार दो हजार दस हजार लाख दो लाख रुपया अपने है, और तो अपने नहीं है ना। तो अपने नहीं होने से तो मुक्ति हो गई, घट जावे बढ़ जावे आ जाए चला जाए कोई और असर नहीं पड़ता। तो उसे मुक्ति है हमारी, किसी घाटा लग गया किसी नफा हो गया तो घाटे में कोई दुख नहीं होता, नफे में सुख भी नहीं होता, उनसे तो मुक्ति हुई भी है। थोड़ी सी बाकी रही है, घर के जितने आदमी है अपना जितना माना है अपना, उतना सब बंधन है, उसको अपना मर मानो मुक्ति हो जाएगी। ये अपना मान करके तो बंधन हुआ है, भीतर से माने के ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी काम में लगाना है, कोई अभाव उसको लगाना है। तो मुक्ति हो जाए, तो ज्यादा मुक्ति तो स्वतः हुई है, अब थोड़ी सी बाकी है। उसको मन से भगवान को कहने की जरूरत नहीं, गंगी पिटानी नहीं है, लोगों को बताना नहीं है, मन से मानना है ठाकुर जी की। घाटा लगे तो ठाकुर जी के लगा, मुनाफा हुआ तो ठाकुर जी का हुआ, छोड़ा जन्म गया तो ठाकुर जी का जन्मा, मर गया ठाकुर जी मर गया, रो धम क्यों रो ठाकुर जी रो। लोगों में ऐसा लगता हो तो थोड़ा रो दो, कलो गालो से कोई बात नहीं है। तो मन में समझे ठाकुर जी का।